الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القصص چل رہی ہے اور تقریباً اس کی 75 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی. 76ویں آیت میں بلکہ 76ویں آیت سے اللہ تبارک و تعالی نے قارون کے بارے میں واقعہ ذکر فرمایا اور اس کے بارے میں نصیحت آموز باتوں کو ذکر کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ انا قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا. تو کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا، یسحر آپ کے چچا تھے، ان کا یہ بیٹا تھا اور بہت ہی خوبصورت شخص تھا اور توریت شریف کا بہترین قاری بھی تھا. پہلے بہت غریب تھا تو انتہائی متواضع، منکسر المزاج، بہت اخلاق والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا میلان بہت زیادہ تھا. لیکن پھر جیسے جیسے اس کی ترقی ہوتی گئی تو اس نے منافقانہ رویہ اور طرز اختیار کی اور فرعون کے ساتھ یہ جا ملا اور فرعون نے اسے بنی اسرائیل پر حاکم مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ظلم میں شریک ہو گیا تھا. حالانکہ خود بنی اسرائیلی تھا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، لیکن فرعون کے ساتھ مل کر یہ ظلم کرنا شروع ہو گیا. تو اللہ نے آگے ارشاد فرمایا فبغا علیہم، پھر اس نے ان پر زیادتی کی، یعنی بنی اسرائیلیوں پر اس نے زیادتی شروع کی. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، اور عطا کیا ہم نے اسے خزانوں میں سے، مَا وہ جو، اِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، جن کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں. یعنی اسے اتنے خزانے دیے کہ جن کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں، یعنی ایک بہت بڑی جماعت بھی اگر ان چابیوں کو اٹھاتی تو ان کے لیے ایک بھاری بوجھ تھا. لہذا یہ روایات میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنے خزانے عطا فرمائے تھے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں 40 اونٹوں پر لاد کر لے جائی جاتی تھیں. تو 40 اونٹوں پہ تو صرف چابیاں تھیں، اور لازم بات ہے کہ ایک اونٹ پہ ایک چابی تو رکھی نہیں ہوگی، پوری مطلب گچھے کے گچھے اونٹوں پہ لد کر جاتے تھے. تو 40 اونٹوں پر کتنی چابیاں ہوں گی اور پھر ہر چابی سے جو خزانہ کھولا جائے گا وہ کتنا کثیر مقدار میں ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ دنیا میں انسان کو بہت زیادہ آسائشیں عطا فرما دیتا ہے، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل و کرم سے صحیح طرح مستفیض ہونا اور اس فضل و کرم کی موجودگی میں اپنے باطن کو سنبھال کر رکھنا، یہ سعادت مندوں کا ہی حصہ ہوتا ہے، ورنہ بہت سارے لوگ بہک جاتے ہیں، جیسے کہ قارون کے بارے میں بھی اللہ نے یہی ارشاد فرمایا. اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، یاد کریں کہ جب کہا اس کے لیے اس کی قوم نے کہ تو فخر مت کر، بے شک اللہ تبارک و تعالی فخر کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے. یعنی جب اس کے پاس مال کی کثرت ہو گئی تو پھر وہ تمام جو اس کی انکساری تھی، عارضی تھی، وہ تکبر اور غرور میں بدل گئی. جو اچھے اخلاق کا حامل تھا وہ تمام ختم ہو گیا اور بد اخلاقی نے اس کی جگہ جگہ لے لی. پہلے یہ غریبوں کے ساتھ رہتا تھا، اچھا سلوک کرتا تھا، پھر ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا اور ان پر چونکہ فرعون نے حاکم بنا دیا تھا تو جھڑکنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا اور انہیں اپنے قابل نہ سمجھنا، اس قسم کی خراب عادات اس میں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، جیسے کہ اکثر پیسہ آ جانے کے بعد یہی ہوتا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اصلاً غریب ہوتے ہیں، غریب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے، کوئی کاروبار چل گیا، کہیں سے پیسہ باہر لایا اور وہ مالدار ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے سابقہ ادوار کو بھول جاتے ہیں اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو جدی پشتی امیر ہیں. فرضی دادا جان مالدار ہو جاتے ہیں، فرضی پردادا صاحب کے پاس کروڑوں کی جائیداد ہو جاتی ہے اور بولتے ہیں جی ہمارے تو خاندان میں سب مالدار چلے آ رہے ہیں، اور پھر وہ یعنی ظاہر ہو جاتا ہے کہ جو شخص نو دولتیہ کہلاتا ہے کہ اس کے پاس نئی نئی دولت آتی ہے تو پھر ہر طریقے سے وہ اس دولت کا اظہار کرنا چاہتا ہے اور اس کے ذریعے عزت سمیٹنا، مقام عزت پر فائز ہونا، مرکزی حیثیت اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اس قسم کی عادات اس سے ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں، ان افعال کا ظہور ہوتا ہے. تو یہ لوگوں نے اس کو سمجھایا، فرعون قارون کو بھی سمجھایا کہ یہ جو تو اللہ نے تمہیں فضل و کرم سے نوازا ہے اس کی قدر کرو اور اس طرح فخر نہ کرو، بلکہ وہی اپنے عاجزی اور انکساری والا رویہ اختیار کر کے رکھو، لیکن بہرحال وہ نہ مانا. اور پھر اس کو سمجھایا لوگوں نے کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ. لوگوں نے اسے کہا کہ اور جو مال تجھے اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر، یعنی اخروی اس سے بہتری کو طلب کرو جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، یعنی تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں کثرت کے ساتھ، صدقے کرو، غریبوں کی امداد کرو وغیرہ وغیرہ. اور ولا تنسا نصیبک فی من الدنیا، اور تو اپنا حصہ دنیا سے فراموش مت کر. اپنا حصہ فراموش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو زندگی ایک مختصر وقت کے لیے دی گئی ہوتی ہے، پھر یقیناً اس نے مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچنا ہوتا ہے. تو لہذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ آخرت کے سلسلے میں دنیا سے اپنا حصہ حاصل کر لے. اور یاد رکھے کہ مجھے آخرت کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا گیا ہے، تو جتنا وقت ہمارے پاس ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ہاں دنیا آخرت حاصل کرنے کے لیے ایک سرمایہ ہے، جس کو اگر صحیح طریقے سے استعمال کر لیا تو اخروی انعامات ملیں گے، اور جسے اگر اس کو ضائع کر دیا تو آخرت کی بربادی ہوگی. لہذا جس شخص نے دنیا کے ان اوقات کی قدر و قیمت کی، مال و متاع کو اللہ کی رضا میں خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا، تو گویا اس نے اخروی گھر کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے دنیا حاصل کر لیا. اور جس نے دنیا کو صرف حز نفس کا ذریعہ بنایا، حصول لذت کا ذریعہ بنایا، نت نئے مزے حاصل کرنے کی کوشش کی، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کے ذریعے ہوں، گناہوں کے ذریعے ہوں، زمین میں فساد پھیلا کر ہوں، تو گویا کہ اس نے پھر دنیا سے اپنا حصہ حاصل نہیں کیا، کیونکہ یہ آخرت کی بربادی کے ذرائع ہوتے ہیں. اور وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر ان امور کے جواب میں اسے سوائے شرمندگی کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو بہت ہی نفیس انداز سے اسے سمجھایا گیا کہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے اس سے اخروی گھر کو تلاش کر، اس کو حاصل کر. وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور تو نہ بھول اپنا حصہ دنیا سے. وَأَحْسِن، اور تو احسان کر. كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تجھ پر احسان فرمایا. یعنی انسان کو چاہیے کہ جب وہ اللہ تعالی کے فضل کو حاصل کرے تو کوشش کرے کہ اسی طرح فضل و کرم کا مظاہرہ مخلوق پر بھی کرے. اور جس طرح اللہ نے اس کو آسانی عطا فرمائی، لوگوں کو آسانیاں دیں. جس طرح اللہ تعالی نے اس کو آسائشیں دیں، ایسی ہی آسائشیں لوگوں کو دینے کی کوشش کرے اگر وہ ان پر قادر ہو تو. تو ایک بہت ہی زیادہ مالدار شخص اگر چاہے تو دوسروں کو اتنا مالدار کرنا تو کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن ان کی حاجات کو پورا کرنا اور انہیں سکون فراہم کرنا، ذہنی ٹینشن سے آزاد کرنا، یہ اس کے بس میں ہوتا ہے. اور یہ بھی اصول یاد رکھیے گا کہ کسی کو اتنا دینا کہ وہ حاصل کرنے کے باوجود محتاج رہے، اس سے یہ چیز کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اس کو ایک ہی کو اتنا دیا جائے کہ وہ محتاجی سے فارغ ہو جائے اور آئندہ دست سوال دراز کرنے سے محفوظ ہو جائے. تو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو زیادہ کو دینے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر ایک کو اتنا دے دیتے ہیں کہ وقتی طور پہ گزارا ہو جاتا ہے لیکن محتاجی ختم نہیں ہوتی. اس سے بہتر یہ تھا کہ مثال کے طور پہ اگر 100 کو دیا ہے اور 100 کے 100 بعد میں محتاج ہی رہے، اس سے بہتر یہ تھا کہ صرف 10 کو دیتے، 100 کو نہ دیتے، 90 چاہے ایسی رہ جاتے، لیکن 10 کو اس طرح دیتے کہ وہ آئندہ دست سوال دراز نہ کرتے۔ لیکن ہماری یہ عجیب صورتحال ہوتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، شاید ایک نفس کے اندر یہ ایک بات کہیں کسی کونے میں پوشیدہ ہوتی ہے، اس کی خواہش موجود ہوتی ہے ہمارے باطن میں، لیکن ہم اس پر مطلع نہیں ہو پاتے کہ ہم کسی کے محتاجی کو حقیقتاً ختم کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہماری تمنا ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ ہمارا محتاج رہے، کیونکہ جب اس کی محتاجی ختم ہوگی یہ ہمارے برابر آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور ہمیں یہ بات پسند نہیں ہوتی کہ سامنے والا سکون میں نظر آئے، بے پرواہ نظر آئے، ہماری طرف سے بے نیاز نظر آئے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارا محتاج نظر آئے، ہماری منتیں کرے، بار بار ہم سے طلب کرے، اسی لیے اسے اتنا ہی دیتے ہیں کہ آئندہ بھی وہ ہماری طرف ملتجیانہ نگاہوں سے دیکھتا رہے۔ تو اس لیے یہ ایک مناسب طریقہ نہیں ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہی ہے کہ کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی طریقہ کار تھا۔ ایک صحابی آپ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، رسول اللہ بڑی تنگ دستی ہے، گھر میں یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتا تمہارے پاس کیا مال ہے؟ تو عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں صرف دو چیزیں ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے جس سے ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں، اور ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے جسے آدھا بچھا لیتے ہیں اور آدھا اوڑ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ، تو وہ لے آئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون ان کو خریدتا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میں ایک درہم میں ان کو لیتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، اور بڑھاؤ۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دو درہم میں لیتا ہوں۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، دو درہم میں اس کو سیل کیا، ان سے دو درہم لیے، ان صحابی کو ایک درہم دیا کہ یہ خرچہ کرو، اور ایک درہم دے کر فرمایا کہ جاؤ بازار سے کلہاڑی کا جو اوپر لوہے کا حصہ ہوتا ہے، اس کو پھل کہتے ہیں، وہ خرید کر لے آؤ۔ تو یہ صحابی گئے، وہ خرید کر لے آئے، نبی کریم کے پاس لکڑی موجود تھی، یعنی دستر اس کو کہتے ہیں، اور وہ اوپر سے وہ پھل اس میں لگایا سرکار نے، کلہاڑی تیار ہو گئی۔ ان صحابی کو دے کر فرمایا کہ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو، اور ایک ہفتے تک اب میرے پاس ملنے کے لیے نہیں آنا۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ وہ گئے جنگل میں، لکڑیاں کاٹیں، بازار میں بیچتے، اور اس طریقے سے وہ نفع کماتے رہے۔ جب ایک ہفتے بعد آئے تو ان کے پاس کافی پیسہ جمع ہو چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارا اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس حکمت کے ساتھ ان صحابی کو دوسروں سے بے نیاز کر دیا۔ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے، لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے اگر خاندان میں غرباء ہیں تو ایک شخص ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے بعد اپنے پیسے کے ذریعے، اپنے منصب کے ذریعے، یا اور دنیاوی ذرائع کی وجہ سے ایک مرکزی حیثیت حاصل کرنے کے بعد نہیں چاہتا ہے کہ میری یہ مرکزی حیثیت متاثر ہو، لہٰذا وہ ہر ایک کو نیچا ہی دیکھنا چاہتا ہے۔ احسانات ضرور کرتا ہے، لیکن ان احسانات کا دائرہ کار انتہائی محدود رکھتا ہے کہ کوئی پھر محتاجی سے باہر نہ نکل سکے، بے نیازی سے باہر نہ نکل سکے، ہر ایک مجھے ہی مرکزی حیثیت دے اور مجھ سے اپنی حاجات کا سوال کرتا رہے، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ بلکہ جب اللہ نے ہم پر فضل و کرم فرمایا تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دوسرے پر بھی ویسا ہی فضل و کرم کریں، اور جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حیثیت دی ہو سامنے والے کو اتنا ہی دینے کی کوشش کریں۔ تو اس لیے بس یہ اصول بہت بہترین ہے، اور ہمیں یہ حدیثوں سے ثابت ہے، صحابہ کرام کے اقوال سے ثابت ہے کہ جب ہم کسی کی امداد کریں تو سینکڑوں کو دینے کے بجائے چند ایک کو اس انداز سے دیں کہ وہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یعنی اصول یہ ہے کہ اتنے کثیر لوگوں کو دینا کہ اس کو دینے کے بعد سب کے سب محتاج رہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ، اس صورتحال سے کہیں زیادہ بہتر یہ صورتحال ہوگی کہ پھر چند ایک کو دیا جائے جس کو چاہے آپ انگلیوں پہ گن سکیں، لیکن ان کو اتنا دیں کہ وہ آئندہ کسی کے محتاج نہ رہیں۔ یہ ہے انسان کا کمال۔ اب یہ ویلفیئر ادارے وغیرہ بھی چلتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ مطلب تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، تھوڑا اس کو دے دیا، تو وہ لوگ پھر ہر ماہ جو ہے وہ محتاج ہی رہتے ہیں۔ کوشش ہونا ہی چاہیے کہ اگر یہ بات پایا تحقیق تک پہنچ جائے کہ واقعی شخص سامنے والا غریب ہے اور ہماری امداد کا مستحق ہے، تو افضل اور اولا صورتحال پھر یہی ہوگی کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ ہم کتنے کروڑوں کی مدد کر رہے ہیں، لاکھوں کی مدد کر رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ ہم چند سو کی بھی مدد کریں، لیکن اس انداز سے کہ یہ چند سو آئندہ کے لیے محتاجی سے بے نیاز ہو جائیں، یہ بہت بڑا کمال ہے، اور اس کا ثواب اس سے کہیں زیادہ ہے کہ ہم کسی کو دے کر اس کو محتاج ہی رکھیں۔ تو لوگوں نے اس کو سمجھایا کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیہ کا، اور تو احسان کر جیسے کہ احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیری طرف، ولا تبغ الفساد فی الارض، اور تو زمین میں فساد کو نہ پھیلا، فساد کو تلاش مت کر، ان اللہ لا یحب المفسدین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ فساد جو ہے وہ عموماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کی بنا پر ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا، گفتگو کرنے کا، لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کا ایک نظام بنایا ہے، پیسہ کمانے کا، پیسہ خرچ کرنے کا، تجارت کرنے کا اور دیگر تمام امور کے نظام، اس کی ایک تنظیم، اس کے ضوابط، اس کے قواعد، یہ تمام کے تمام شریعت ہمیں فراہم کرتی ہے۔ جو شخص ان قواعد و ضوابط کی رعایت نہیں کرتا اور شرعی قوانین کو توڑتا ہے، شرعی پابندیوں کو توڑتا ہے، تو پھر ضرور انتشار، افتراق برپا ہوتا ہے اور زمین میں توازن خراب ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر فساد رونما ہوتا ہے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کو منع کیا گیا کہ تو زمین میں فساد کو تلاش نہ کر، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر، اس کی نافرمانی کرے گا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو فساد پھیلے گا، اور جب تو فساد پھیلانے والوں میں سے ہو جائے گا تو مفسد بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفسدین کو محبوب نہیں رکھتا ہے۔ اب بہت ہی نفیس بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بیان فرمائی، اس کو توجہ سے سننا چاہیے کہ اس نے جواب کیا دیا، اس میں بڑی نصیحت پوشیدہ ہے۔ قالا، وہ بولا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ محض میں تو دیا گیا ہوں یہ، یعنی تمام جو مال مجھے دیا گیا ہے، علی علم، ایک ایسے علم کی بنا پر ہے، عندی، جو میرے پاس ہے۔ یعنی لوگوں نے تو یہ کہا تھا کہ وہ احسن کما احسن اللہ علیک، کہ تو اسی طرح احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ تو لوگوں نے اس فضل و کرم کی جو قارون پہ بظاہر نظر آ رہا تھا، اس کی نسبت کی تھی اللہ کی طرف۔ لیکن یہ جب انسان خود بینی کا شکار ہو جائے، عجب و خود پسندی اس پر غالب آ جائے، وہ اپنے اندر کمال کو تلاش کرنا شروع کر دے، وہ اپنے اوصاف پر نگاہ رکھے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کو فراموش کر دے، تو پھر وہ اس بات کو بھی محبوب نہیں رکھتا کہ میرے کسی بھی فضل، میرے کسی بھی کمال کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ ہر فضل، ہر کمال، ہر خوبی کو میری طرف منسوب کیا جائے۔ یہ آپ کے ماشاءاللہ، کیا آپ کی ذہانت ہے، کیا آپ زبردست حکمت اختیار کرتے ہیں، کیا آپ نے اپنے منصوبہ بندی سے یہ چیز حاصل کر لی، یعنی سب چیزیں اسی کی طرف منسوب کی جائیں، یہ نفس کی خواہش ہو جاتی ہے۔ تو یہی قارون نے کیا کہ جب اسے کہا گیا اللہ نے تجھ پر احسان فرمایا، تو وہ بولا کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ نہیں، مجھے تو یہ تمام جو دیا گیا ہے اس علم کی بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ اب اس علم سے مراد حکمت کا علم، کاروبار وغیرہ کرنے کا علم، یا توریت کا علم، یا بعضوں نے لکھا ہے مفسرین نے کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے سونا بنانے کا علم حاصل کر لیا تھا، لہٰذا تانبے میں ایسے تبدیلی کرتا تھا کہ وہ سونا بن جایا کرتا تھا، تو اس نے ان تمام چیزوں کو اپنی طرف منسوب کیا، اور اللہ نے اس کی اس عادت کو یا اس رویے کو مقام مذمت میں ذکر کیا۔ اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا، لیکن اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔